بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. قابل استاد احترام علماء کرام، عزیز طلبا، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، یہ قول سے ہے، اس سے جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ قول استعمال ہوا ہے وہاں سے چار باتیں معلوم ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت باتجوید کرنی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں ایک مستقل ذمہ داری یہی تھی، یتلو علیہ آیاتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ یہ امت اسی انداز سے تلاوت کرنے والی بن جائے جس کو آج کل ہم اصول تجوید کہتے ہیں. اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو قرآن مجید کے مفہوم میں تبدیلی ہو جائے گی. زیادہ تفصیل تو عرض نہیں کرتا، صرف یہ مثال عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی تجوید میں آواز کی مقداروں کا خیال رکھیں گے. اگر مقدار کا خیال نہیں رہے گا تو معنی بدل جائے گا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہاں وَبَنَيْنَا یہ درمیانی مقدار میں ادا کر رہے ہیں الف مدہ کے ساتھ، اور اس کے معنی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے. اور اگر اس کو تھوڑی سی آواز کو کم کر دیا جائے، بابا نئینا فوقکم سبعًا شدادًا، اب الف مدہ ہٹا دیا، زبر سے میں نے پڑھا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ عورتوں نے یہ سات آسمان بنا. اب دیکھیے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اسی طرح لفظ قل دو نقطے والے قاف کے ساتھ اس کے معنی ہیں کہ تو کہہ، اور اگر اس کو قاف باریک کے ساتھ پڑھیں گے قل تو اس کے معنی ہیں تو کھا. اب دیکھیے معنی میں کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اصول تجوید کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جو عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے سیکھنا مشکل ہے، پریشان نہ ہو. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے 90 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا، تو اگر ہم بھی بڑی عمر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان سے نسبت حاصل. دوسری بات جو یہاں سے معلوم ہوئی وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہے کہ جس پہ اللہ کا حکم نازل ہو اور اس کی ذمہ داری ہو کہ اس حکم کو آگے منتقل کرے اس کو نبی کہتے ہیں. تو لفظ قل کہ اے نبی علیہ السلام ہم یہ پیغام آپ کو دے رہے ہیں، آپ یہ پیغام آگے منتقل فرمائیں، تو لہٰذا جس پہ پیغام نازل ہو اور آگے منتقل کرے اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل. تیسری بات کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا قل، کیا آپ فرما دیں نبی علیہ السلام نے کیا چیز فرمائی، جو بات اس سے آگے ہے وہ حضرت نے فرمانی ہے. ان کنتم تحبون اللہ، یہ حضرت نے فرمانا تھا. لفظ قل تو نبی علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ لفظ بھی جو حضرت کے لیے تھا اس کی تلاوت بھی ساتھ فرما دی، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اصل حالت میں ہے اور قیامت ابھی اپنی اصل حالت میں رہے گا، اور کوئی اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا. چوتھی بات، قرآن مجید تو سارا کا سارا سنانے کے لیے تھا، ہر آیت سے پہلے لفظ قل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہر آیت سے پہلے نہیں، بعض آیتوں سے پہلے ہے بعض آیتوں سے پہلے نہیں. जिन आयतों का आगाज लफ्ज कुल से किया गया है उसके अंदर कोई खास फितना है, कोई खास बात है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इस लिहाज से जब हम इन दो आयतों को देखते हैं तो मालूम होते हैं कि दौर हाजिर के चार फितनों की तरफ अल्लाह ने मुतवज्जे फरमाया। वो चार फितने कुल कौन से? पहला फितना ये इनकार बशरियत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं, और यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि बशर क्यों नहीं, इसलिए नहीं कि हजरत को बशर कहना हजरत की तोहीन है, कि बशर हकीर को कहते हैं। मेरे मोहतरम, बशर हकीर को कहते हैं या अजीम को कहते हैं? आइए अल्लाह तबारक व तआला से इस बात का सवाल करते हैं। फरमाया कि बशर को हकीर किसने समझा? बशर को हकीर शैतान ने समझा। और अल्लाह तबारक व तआला ने बशर को क्या बनाया? किसी चीज़ के बनाने में अल्लाह ने फ़ख्र का इजहार नहीं फरमाया सिवाय इंसान के। क्या फरिश्तों मेरा कमाल तो देखो, इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, कि मैं मट्टी जैसी चीज से बशर जैसी आला मखलूक पैदा करने लगा हूँ। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार इस वजह से बज़ाहिर तो मोहब्बत का इजहार है, नादानी है उन लोगों की जो बज़ाहिर मोहब्बत के इजहार में हजरत के बशर होने का इनकार कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात फरमाई कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि वहाँ भी लफ्ज़ कुल है कि ये उम्मत आपकी बशरियत के बारे में किसी शक और शुबा में मुब्तला ना हो, आप इस बात को वाज़ह करके फरमा दें। और इस मकाम पर बशरियत कैसे मालूम हो रही है? मैं फत्तबिउनी, पूरे कुरान मजीद में आप देखें कहीं अल्लाह ने अपनी इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया? अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म तो दिया है लेकिन इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया। इताअत किसको कहते हैं, इत्तिबा किसको कहते हैं? इताअत है कि किसी का हुक्म दिल की रग़बत के साथ मानना, उस पर अमल करना, ये इताअत है। और इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं किसी के काम को देखकर उसके मुताबिक काम करना, ये इत्तिबा है। तो लिहाजा इत्तिबा हम जिन्स की हो सकती है, गैर जिन्स की नहीं हो सकती। तो यहाँ हुक्म है फत्तबिउनी के अनुसार फरमा दें कि तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी मैं तुम्हारा हम जिन्स हूँ और तुम मेरी इत्तिबा करो। तो मालूम हुआ कि हजरत जो हमारे हम जिन्स हैं और हम जिन्स वही होगा जो बशर होगा। तो यहाँ से मुझे सात उसम की बशरियत वाजे हो रही है। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इशारा फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम आप ये बात फरमा दें कि तुम मेरी इत्तिबा करो और मेरी इताअत करो। तो यहाँ तकसीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फत्तबिउनी, बस तुम मेरी इत्तिबा करो, और अतीउल्लाह व रसूल, और यह अलिफ लाम के साथ रसूल है, और रसूल की इताअत करो। और अलिफ लाम के साथ आप जानते हैं कि जिसका जिक्र हो वो मारिफा है, अलम है। जो मारिफा है, तो जब मारिफा है तो मारूफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो इस बात को इशारत फरमा रहे हैं। तो इत्तिबा और इताअत किसकी होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो इसे बात मालूम हो रही है वओहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, कि जिस तक ये कुरान पहुँचेगा उसके लिए नबी और रसूल डर सुनाने वाला कौन है? फरमाया कि मैं हूँ। जब हजरत हैं और कुरान हम तक पहुँचा है और ये क़्यामत तक कुरान मौजूद रहेगा, तो क़्यामत तक नबूवत और रिसालत किसकी रहेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहेगी। तो ये ख़त्म नबूवत की दलील है। तीसरी बात के दौर हाजिर के फितनों में एक बड़ा फितना है जिसको वहदत अदियान का फितना कहते हैं। कि वहदत अदियान का फितना ये है कि तौहीद और आखरत पर ईमान नजात के लिए काफ़ी है, इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। यह दौर हाजिर का एक बहुत बड़ा फितना है। और इसी आपके मुल्क के अंदर एक साइंस के प्रोफेसर, इस्लामियात उनका शोभा भी नहीं, क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर देते हुए उन्होंने ये बात कही कि देखो, और ये बाकायदा एक जहन साजी है जिसको इख्तियार किया जा रहा है, और उन्होंने उसके अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि देखो कि ईमान क्या है, ईमान क्या है? तस्दीक का नाम है। तस्दीक किसको कहते हैं? तस्दीक सिद्क से निकला है। सिद्क के मानी क्या हैं? सिद्क के मानी सच्चाई के हैं। जब सिद्क के मानी सच्चाई के हैं, जो सच बोलता है, सच मानता है, وہ قطعی ایمان والا ہے اور قطعی جنتی ہے, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اور جو سچ نہیں مانتا, سچ نہیں بولتا, وہ چاہے مسلمان کہلانے والا کیوں نہیں, وہ کافر ہے. اور جب وہ کافر ہے تو قطعی جہنمی ہے. تو یہ بات بیان کی گئی. اب ظاہر ہے کہ وہ خالی ذہن افراد جب ان کے سامنے یہ بات بیان ہوگی, وہ اسی کو اختیار کریں گے. اور میں خوش ہوں کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے, لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ کس انداز سے وہ کفر کی وادی میں دھکیلا جا رہا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور وہاں اللہ نے گفتگو کا موقع دیا. تو میں نے ایک بات عرض کی کہ وہ طلبا جن کے سامنے لیکچر ہوا تھا, وہ طلبا میرے پاس آئے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں, تو اس لیے علماء کی بات تو میں نہیں کرتا. میں عام آدمی کی حیثیت سے ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی چھوٹی سطح پر, نجی سطح پر انتہائی دیانتدار ہے. جب انتہائی دیانتدار ہے تو ایک پئی کسی کے اپنے پاس نہیں رکھتا, لیکن ملکی سطح پر وہ بڑی بڑی کرپشنیں کر رہا ہے اور لوٹ مار کر رہا ہے, تو آپ اس کو دیانتدار کہیں گے یا آپ اس کو بددیانت کہیں گے؟ تو انہوں نے طلبا نے کہا کہ ایسے دو دن انتہائی درجے کا بددیانت ہوگا. تو میں نے کہا اسی سے معاملہ حل ہو گیا. ایک آدمی چھوٹی سطح کی سچائی مانتا ہے اور کائنات کی جو سب سے بڑی صداقت ہے اس کا انکار کرتا ہے, تو آپ کے نزدیک وہ سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ کہا جی وہ تو انتہائی درجے کا جھوٹا ہوگا. جب میں نے کہا جھوٹا ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ کہا جی کافر ہوگا. جب میں نے کہا کہ اس وقت معلوم ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائیاں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں. تو میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی سچائیاں دو ہیں, اللہ کی وحدانیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اور جو ان دونوں میں سے کسی بڑی سچائی کا انکار کرتا ہے وہ بڑے درجے کا کذاب ہوگا, اور بڑے درجے کا جو کذاب ہوگا آپ کے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو یہ فتنہ وحدت ادیان اس وقت ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات کی طلبہ کے لیے میں گزارش کر دوں کہ میں خصوصی دہشت گردی عدالت میں ایک مقدمے میں پیش تھا. اللہ کا نظام ہے کہ آغاز کے اندر جو خصوصی عدالت کے جج صاحب تھے انہوں نے بڑے منفی تاثرات کا اظہار فرمایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے صحیح کیا کہ اپنے ملک کے علماء کو قتل کرا دیا, ہمارے یہاں بھی امن و امان قائم ہوگا جب علماء کو قتل کرا دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے, عام طور پہ عدالت کے اندر موکل کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی, وہ خلا بولتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے قرآن مجید کی برکت میں, اسلام کی نسبت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی وجہ سے مرودیت نہیں رکھی. تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. باہر وہاں میں نے کوئی بات عرض کی, تفصیل میں نہیں جانا چاہتی اس وقت کی قلت کی وجہ سے. تو میں نے ان کو اس پہ متوجہ کیا تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی. اس کے بعد تین چار پیشیں چلتی رہی, آخری پیشی تھی. مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کا فیصلہ لکھ چکا ہوں, میرے پاس یہ فیصلہ لکھا ہے لیکن میں نے سنانا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک درخواست آپ سے کرتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے کہ چار ان پیشیوں پہ جو آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ عدالتیں چھوٹی عدالتیں ہیں, ایک عدالت ادھر کی عدالت کی. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل تھے. ہمارے لگے کہ میں جس منصب پر ہوں میں آپ کے درس میں نہیں آ سکتا, اگر آپ اجازت دیں تو یہیں ایک نشست ہو جائے, کچھ اشکالات ہیں اور وہ اشکالات دور ہو جائیں. تو میں نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینا چاہتے ہیں تو اللہ کا احسان ہے. تو انہوں نے اس میں سوالات کیے, جو سوالات فرمایا پورے سوالات پہ عرض نہیں کر رہا, تو یہ انشاءاللہ صدر فاروق میں تفصیل سے وہ چھپ رہے ہیں تو اس میں چھپ جائیں گے. تو اس میں انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید قطعی دلیل ہے, قرآن مجید کی ہر آیت قطعی دلیل ہے؟ جی. کہا کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل الصالحات. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کہاں ہے؟ دو چیزوں پر ایمان, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. تو اس میں نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں. اگر توحید اور آخرت پر ایمان ہے تو نجات کے لیے کافی ہے. توحید آخرت پر ایمان ہو, نیک عمل ہو تو نجات کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہ نصیحت قطعی دلیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات وہاں کہلوائی تو میں نے یہ بات گزارش کی. میں نے کہا میرا مقدمہ اس وقت آپ کے سامنے ہے, کیا میرے مقدمے کی ہر بات کا فیصلہ آپ قانون کی ایک شب سے کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ہر بات کو متعلق اشک سے دیکھا جائے گا. تو میں نے کہا پھر آپ یہاں رسالت پر ایمان کا فیصلہ اس آیت سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آئے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ فاتبعونی اطیعوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور آیتیں جو اس سے متعلق ہیں ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں ان کو سامنے رکھتے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس جگہ توحید اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے, تو آپ کے نزدیک توحید و آخرت پر ایمان کافی ہے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہاں وہی دو چیزیں ہیں, اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان. اللہ فرمانے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کے معنی تو یہی ہے کہ وہ ایمان والوں میں نہیں, لیکن میں نے کہا کہ میں اس کے معنی یہ کرتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ ایمان والوں کے قریب سے بھی نہیں گزرے. تو قرآن نفی کر رہا ہے. اب ایک جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ دلیل ہے کہ اللہ پر آخرت پر ایمان کافی ہے, دوسری جگہ اللہ اور آخرت پر ایمان والوں کو جہنمی کہا جا رہا ہے. اب یہ قرآن مجید کے اندر بظاہر ٹکراؤ ہے, اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کے لیے اسی رکوع کو وَمِنَ النَّاسِ والے رکوع کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام ان کا طریقہ بھی چاہیے. اگر نبی علیہ السلام کا ذریعہ استعمال کرتا ہے اور صحابہ کرام رحم کا طریقہ استعمال نہیں کرتا, اللہ کے نزدیک وہ بھی ایمان والا شمار نہیں ہوگا. تیسری بات, میں یہ بات گزارش کی کہ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آیت آپ پر نازل ہوئی؟ تو ایسے کانپے کانپے نہیں. میں نے کہا کس پہ نازل؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. میں نے کہا جب آپ کو نبی نہیں مانیں گے تو اس آیت کو قرآن کی آیت کیسے مانیں گے؟ اس آیت سے بھی نبی اسلام کی نبوت رسالت پر ایمان ضروری معلوم ہو رہا ہے. اللہ جزا خیر دے, بھری عدالت کے اندر انہوں نے سر پکڑ لیا کہنے کے پروفیسر ہمارا کیا بنے گا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ گمراہی کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں احساس تک بھی نہیں کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک فتنہ, یہ فتنہ عبادت ادیان ہے. چوتھا فتنہ جس کا یہاں رد کیا گیا ہے وہ ہے انکار حدیث. کہ فتابعونی کو میری اتباع کرو. اتباع میں نے بھی یہ بات گزارش کی ہے کہ اتباع ہے کسی کے کام کو دیکھ کر اس کے مطابق کام کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام الفاظ کے جس ذخیرے میں ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. اطیعوا اللہ والرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم دل کی رغبت کے ساتھ ماننا. قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے, نبی علیہ السلام کا حکم تو قرآن مجید میں. تو نبی علیہ السلام کے حکم میں عمل کرنا چاہتا ہوں تو وہ حکم کہاں سے ملے گا؟ الفاظ کے جس ذخیرے میں حضرت کا حکم ملے گا اس کو حدیث کہتے ہیں. تو اس کے اندر منکرین حدیث کا رد موجود ہے کہ اتباع اور اطاعت ممکن ہی نہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کے بغیر. تو لہٰذا حدیث کا ہونا ضروری ہے, اور پھر اس سے نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ والذین اتبعوہم بإحسان, کہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کی اتباع اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے تو اللہ راضی بھی ہوگا, اللہ جنت بھی دے گا. نعوذ باللہ من ذلک, اللہ نے ترخا دیا کہ نہ ان کو صحابہ کرام کا طریقہ معلوم ہوگا, نہ صحابہ کرام کے نام معلوم ہوں گے, نہ ان کا طریقہ معلوم ہوگا, تو نہ مجھے جنت دینی پڑے گی نہ مجھے راضی ہونا پڑے گا. جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پہ پابندی عائد نہیں فرماتا, کسی پابند نہیں کرتا, جتنی اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق اس کو پابند کرتا ہے. تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو معلوم ہوا کہ صرف نبی علیہ السلام کی ارشادات عالیہ ہی نہیں, نبی علیہ السلام کے افعال مبارکہ ہی نہیں, نبی علیہ السلام السلام کی سکوتی معجزات ہی نہیں, نبی علیہ السلام السلام کے احوال ہی نہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور افعال کا جاننا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر نجات ممکن آپ میں سے نہیں ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ جب عملی میدان میں جائیں گے تو ایک بنیادی اصول آپ اپنے سامنے رکھیں گے, جو شخص جس معاملے میں زیادہ حساس ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو اور اس کا زیادہ علم بردار ظاہر کر رہا ہے, سمجھ لینا کہ اسی کی جڑ کاٹنے پر مقرر ہے. کہے گا کہ جناب میں اہل قرآن ہوں, تو میں اہل قرآن ہوں, منکرین حدیث میں اہل قرآن ہوں, تو جب میں اہل قرآن ہوں تو میں قرآن کی اشاعت کر رہا ہوں, قرآن کی دعوت دے رہا ہوں. سمجھ لیں کہ یہی شخص قرآن کا دشمن ہے. کیوں؟ کہ قرآن پہ عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آگے کو غیر ممکن نہیں. ابھی یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں, صرف ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا واقفی مسلح کا واد زکا, کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. اب پورا قرآن مجید آپ دیکھ لیں, نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا قرآن مجید کے اندر موجود ہے؟ نہیں. واد زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو, پورے قرآن مجید میں دیکھو کہ صاحب نصاب کون ہے, زکوٰۃ کس پہ فرض ہے اور زکوٰۃ کی شرح کیا ہے, کتنا حصہ آپ زکوٰۃ دیں گے, پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں. جب کہیں نہیں تو اسے عمل کیسے کریں؟ اللہ نے فوراً اس کے بعد فرما دیا کہ اے میرے بندو پریشان نہ ہو, واطیع الرسول لعلکم ترحمون, کہ نبی علیہ السلام سے رابطہ کرو اور جو حضرت فرما دیں اس کے مطابق عمل کرو, پھر دیکھو کہ تم پہ رحمت نے کیسے نازل ہوتی. اب یہاں خود اللہ فرما رہے ہیں, تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے اور اس کے لیے حدیث ضروری ہے, حدیث کے بغیر یہ نہیں ہو سکے. اس کے بعد یہ ہم حدیث کی مخالفت نہیں کرتے, ہم تو قرآن مجید اور حدیث میں جہاں ٹکراؤ پیدا ہو, آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے کہ جہاں قرآن میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو حدیث کی بجائے قرآن کو اختیار کیا جائے گا. تو لہٰذا ہم تو اس اصول کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ کے امام صاحب کے اصول کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے کہ قطعیات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیطان نے ان کو نہیں چھوا. نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حضرت شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں چھوا آپ کو؟ حضرت فرمایا کہ مجھے چھوا ہے. اب دیکھیں یہ حدیث ہے, حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے, اصولیات سے ٹکرا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. جب غیر افضل کو شیطان نے نہیں چھوا تو افضل کو کیسے چھوا ہوگا؟ تو لہٰذا اس لیے اس حدیث کا ہم انکار کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے, کہ حضرت کی عظمت اور فضیلت قطعی ہے. لہٰذا اس قطعی کی وجہ سے ہم اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں. حدیث کا انکار نہیں کر رہے بلکہ نبی علیہ السلام کی افضلیت کے لیے انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو بات کہلوائی اس سیمینار کے اندر, اللہ نے جو بات کروائی میں نے یہ بات گزارش کی وہاں. میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام پیدا ہوئے, شیطان نے ان کو نہیں چھوا. جب شیطان نے نہیں چھوا تو شیطانی اثرات سے وہ محفوظ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, شیطان نے چھوا, شیطان کے چھونے کے باوجود بھی اثرات منتقل نہیں ہوئے, تو مقام کس کا ہے, فضیلت کس کی؟ لہذا فضیلت اسی کی ہوگی کہ جس کو شیطان نے چھوا اور اس کے اندر اثرات منتقل نہیں ہوئے. تو یہ حدیث آپ کے بیان کردہ اصول کی وجہ سے انکار کی نہیں بلکہ اقرار کی ہے, تو اس کو مانا جائے گا. تو لہذا حدیث کو جب اپنی مرضی سے سمجھیں گے تو اس لیے ٹکراؤ محسوس ہوگا, اور اگر اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے تو ٹکراؤ خود بہت ختم ہوگا اور حدیث کے مطابق قرآن مجید سے ظاہر ہوگی. بنیادی طور پر اس وقت جو حدیث کے بارے میں رویہ ہے وہ دو قسم کے رویے. سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بنیادی اصول بیان فرمایا, وہ ہے کہ افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا. تفریط وہ بات جس کو ماننا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دینا, یہ تفریط ہے, اور جس کو نہیں ماننا اس کو بھی مان لینا, یہ افراط ہے. اعتدال یہ ہے کہ جس کو نہیں ماننا اس کا انکار کرنا اور جس کو ماننا ہے اس کو ماننا, یہ اعتدال ہے. کہ اللہ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَاسِطَةً, کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. تو نبی صاحب کی امت کی یہ صفت ہے کہ وہ اعتدال کو اختیار کرتی ہے اور افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بجاتی ہے. اس وقت حدیث پاک کے بارے میں تفریط کیا ہے؟ تفریط یہ ہے کہ حدیث کا وجود نہیں, اگر حدیث کا وجود ہے تو حدیث محفوظ بھی، اگر حدیث محفوظ ہے تو حدیث حجت میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے حجت تھی، ہمارے لیے یہ حدیث جو ہے وہ حجت نہیں۔ اور پھر اس قسم کے اعتراضات کہ اس کے جو مرتب ہیں وہ عجمی ہیں، پھر اس کے بعد اس قسم کے اعتراضات کہ جناب یہ 600,000 امام بخاری رحمۃ اللہ کو حدیث یاد تھیں، ان میں سے چند ہزار ہیں، اس کے معنی ہے کہ باقی بھرتی کی حدیث تھی۔ یہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 600,000 اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو 300,000 احادیث تھیں، یا ان میں سے انہوں نے چند ہزار لی ہیں۔ چلو میرے محترم، اگر انہوں نے چند ہزار لی ہیں تو حدیث کا وجود ثابت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ساری احادیث صحیح ہوتی تو ساری 600,000 کی 600,000 بیان فرماتے ہیں، انہوں نے چند ہزار بیان کی ہیں، تحقیق کی ہے تو ان میں سے باقی کو چھوڑ دیا، اسے چند ہزار کو لیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو چند ہزار کو لیا ہے تو اس کا وجود ثابت ہو گیا، جب وجود ثابت ہو گیا تو ان کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا، جب صحیح ہونا ثابت ہو گیا تو ان کی حجیت ثابت ہو گئی، جب ان کی حجیت ثابت ہو گئی تو پھر حدیث کے انکار کی گنجائش کہاں باقی رہی۔ لہٰذا وہاں تو صرف یہ بات ہوگی کہ حدیث جو ہے اگر صحیح ہے قبول کیا جائے گا، صحیح نہیں ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، حدیث کے انکار کی گنجائش تو باقی نہیں رہتی۔ حالانکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب اس نقطۂ نظر سے نہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ان کے اپنی فقہ کی بنیاد پر ہے۔ دو بنیادی جو کارنامے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دو ہیں، بلکہ اگر تین کہا گیا تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بات گزارش کر دوں کہ حدیث کے بارے میں چار بنیادی باتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات، حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے۔ نمبر دو، حدیث سے ٹکراتی ہے۔ نمبر تین، حدیث اور فقہ میں ٹکراؤ ہے۔ نمبر چار، حدیث اور فقہ حنفی میں ٹکراؤ ہے، لہذا بخاری شریف کی مخالفت فقہ حنفی کے اندر موجود ہے۔ یہ چار بنیادی باتیں ہیں، اس بارے میں ذہن صاف ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کا رد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے جو تراجم ہیں یعنی عنوانات ہیں جو ان کے اندر، اور یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث مرفوع صحیح احادیث کا انتخاب پیش کیا۔ دوسرا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بخاری شریف کو فقہی استنباط کی بنیاد پر مرتب کیا ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، فقہ البخاری فی تراجم ہی جو کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ ان تراجم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ پیش کی۔ پھر یہاں ایک بات اور بھی معاذ کرتے چلوں، اس کو ذہن رکھیں، اللہ جس سے کام لیتے ہیں یہ اللہ کا نظام حکمت ہے۔ ابھی میں نے ایک بات گزارش کی تھی، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، میں نے یہ کہا کہ وحدت ادیان کا فتنہ ہے، کہ وحدت ادیان کا فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان کافی ہے۔ اللہ نے یہ کام، اس کے رد کا کام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ سے لیا ہے۔ کہ آپ نے پڑھا ہے کہ پہلا جو عنوان ہے بخاری شریف کا کیا ہے؟ کتاب البارش۔ کہ انہوں نے بخاری شریف کا آغاز کس سے کیا ہے؟ کتاب البارش سے، اور بخاری شریف کا اختتام کس پر کیا ہے؟ کتاب التوحید پر۔ تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب تک وحی پر ایمان نہیں ہوگا توحید پر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ حضرت نے یہ کام لیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس فتنے کا پورا رد ہے اس بخاری شریف کے اندر۔ پھر آپ اس بات کو دیکھیں، میں نے یہ بات گزارش کی کہ حدیث کے بارے میں چار فتنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے ٹکراتی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے کام لیا کیونکہ اکثر جو تراجم ہیں وہ قرآنی آیات ہیں۔ پہلے باب کا عنوان بھی انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح من نبیین من بعد، اور جو آخری باب ہے جس میں آخری حدیث آج آپ پڑھیں گے، اس آخری جو باب ہے اس کا عنوان بھی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، قرآنی آیات۔ اکثر مقامات پر ان قرآنی آیات نے، اور اس سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں بلکہ حدیث قرآن کی وضاحت ہے۔ اس کے رد کے لیے آپ کو بخاری شریف تو سامنے رکھنا ہوگا۔ دوسری بات، حدیث سے ٹکراتی ہے، اس کا بہترین جواب بہترین انداز وہ تحاوی شریف ہے۔ کہ طحاوی شریف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ تمام جتنے بھی موقف ممکن ہو سکتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کے طور پر جو احادیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان احادیث میں آپس میں ٹکراؤ ہے، لیکن اس ٹکراؤ کا پھر وہ حل آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں، وہ حاکمہ ان کا ہے، اور اس میں وہ واضح فرما دیتے ہیں کہ اس حدیث کو اس پر ترجیح ہوگی. اب اس ترجیح کے حوالے سے میں ایک مثال وقت کے لحاظ سے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے کسی عذر کی وجہ سے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سب کے سب بیٹھ کے نماز پڑھے. یہ کہاں ہے؟ بخاری شریف کے اندر. جب یہ بخاری شریف کے اندر ہے تو فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ جناب جب امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. اب دیکھیے فقہ حنفی کا یہ مسئلہ کس قدر واضح طور پر، کس قدر واضح طور پر مخالف ہے، کس کے حدیث کے مخالف ہے. تو فقہ حنفی کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے. جب حدیث کے خلاف ہے تو فقہ حنفی کو کیسے قبول کیا جائے؟ یہاں مختصر سی میں وضاحت عرض کر لوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری با جماعت نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پہ حضرت زخمی تھے، حضرت نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، تمام حضرات صحابہ کرام ہم نے بیٹھ کے نماز پڑھی حضرت کے پیچھے، زخمی تھے انہوں نے بھی، جو زخمی نہیں تھے انہوں نے بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سوموار کے دن ہوئی ہے 11 ہجری میں. نبی علیہ السلام نے جمعرات کی ظہر میں فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے جاؤ اور ابو بکر کے پہلو میں جا کر بٹھا لو. اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کو لے کر چلے. نبی علیہ السلام کی نقاہت کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کو آرام سے لے کر گئے ہوں گے یا جلدی جلدی لے کر گئے ہوں گے؟ آرام سے لے کر گئے ہوں گے. جو ادب احترام ان کا تھا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو نبی علیہ السلام السلام کو لے گئے، دائیں طرف جا کر بٹھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثنا بھی پڑھ چکے تھے، سورت فاتحہ بھی پڑھ چکے تھے. اب نبی علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت نے پہلے ان کی اقتداء کی نیت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت امام ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مقتدی ہو گئے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی اقتداء کر رہے تھے. اس آخری نماز کے اندر جو اشارات مل رہے ہیں، ایک اشارہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اب اس سے بخاری شریف کی اس حدیث کے مقابلے میں کیا معلوم ہوا کہ اگر مقتدی امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. حضرت کا آخری عمل ہے، آخری عمل پہلے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے. تو فقہ حنفی کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں بلکہ حدیث کے مطابق ہے، اور اس حدیث میں ٹکراؤ بھی نہیں. کہ وہ 3 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے، تو 11 ہجری کا واقعہ 3 ہجری کے واقعے کو منسوخ کر رہا ہے. پھر اس کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں، اشارات کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر اشارات یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا کیا کہ اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تم کس کے اصحاب ہو؟ تم میرے اصحاب ہو، لیکن آج کے بعد مجھ سے تمہارا دینی تعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوگا. جب حضرات صحابہ کرام کا حضرت سے تعلق اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہے، تو آج کا کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انکار کر کے حضرت سے تعلق کا دعویٰ کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی آخری با جماعت نماز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے قرات شروع فرمائی؟ جہاں ابو بکر پہنچ چکے تھے، حضرت سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. اگر مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو نبی اسلام یہ رکعت دوبارہ ادا فرماتے، حضرت دوبارہ ادا نہیں فرمائی. معلوم ہوا کہ امام کی قرات سے مقتدی کی قرات ادا ہو جاتی ہے. تیسری بات جو قابل غور ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرات فرمائی ہے، نبی اسلام اس وقت جماعت میں شامل نہیں ہوئے، بعد میں شامل ہوئے، अगर बाद में शामिल होने वाले मुक्तदी की सुरस्थातिया अदा हो गई तो जो इमाम के पढ़ते वक्त वहां मौजूद है उसकी अदा क्यों नहीं होगी, बल्कि उसकी तो ज्यादा अदा होनी चाहिए। तो ये कितने इशारात हैं। और फिर इससे ये बात भी मालूम हो गई कि अगर इमाम किसी मजबूरी की वजह से बैठ कर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदियों को खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक, तो मैं बुनियादी तौर पर यह बात गुजारिश कर रहा था कि चार बातें, कि हदीस कुरान से टकराती है, इसका रद्द आपको कहाँ मिलेगा? बुखारी शरीफ के अंदर। हदीस हदीस से टकराती है, इसका रद्द कहाँ मिलेगा? तहावी शरीफ के अंदर। हदीस फिका से टकराती है, इसका रद्द कहाँ मिलेगा? बुखारी शरीफ के अंदर। और हदीस फिका हनफी से टकराती है, इसका रद्द कहाँ मिलेगा? तहावी शरीफ के अंदर। इसलिए मैं हजरात अकाबिर से ये बात दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए, इससे पहले हदीस की किताबें पढ़ाई गई, बरअज़ीम पाक हदीस के अंदर शुरू की गई, लेकिन उसमें तहावी शरीफ को शामिल नहीं किया गया, सिलसिला चल रहा था। मेरे शेख हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक पर तहावी शरीफ को निसाब में शामिल किया गया, और मैं इस वक्त हजरत की निस्बत से यह तहरीक लेकर चल रहा हूँ। और हजरत मौलाना अब्दुल मजीद बुज़दानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाया। मैंने कहा, हजरत हालात के तकाजे के लिहाज से ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ ख़त्म बुखारी शरीफ ना हो, ख़त्म बुखारी शरीफ और ख़त्म तहावी शरीफ होना चाहिए। एक बयान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और बुखारी शरीफ की फजीलत पर हो, एक बयान हजरत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और उनकी खिदमत और उनकी किताब पर हो, और एक बयान जो है वो इस बात पर हो कि फिका हनफी और बुखारी शरीफ में टकराव है कि टकराव नहीं। तो ये इस आखिरी बात को मैं बयान करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मैं भी इश्तियाक रखता हूँ हजरत का कलाम सुनने का, आप लोग भी इश्तियाक रखते होंगे। तो जो आखिरी बात इस सिलसिले में है वो ये है कि बुखारी शरीफ के हवाले से बाद हजरात आपसे मुलाकात करेंगे, कहेंगे देखें जी बुखारी शरीफ में ये बात है और आप इस पर अमल नहीं करते। सबसे पहले ये तरीक़ाकार इख्तियार फरमाएं कि देखें जो फिका हनफी का मसला है वो बुखारी शरीफ की हदीस से टकरा रहा है या बुखारी शरीफ के उनवान से टकरा रहा है, इसको आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बुखारी शरीफ की हदीस से टकरा रही है फिका हनफी की बात या बुखारी शरीफ के उनवान से तर्जमे से टकरा रही है, इसको आप देखेंगे। आइए इसमें एक मिसाल से समझने में जो आमतौर पर है। और पहली तो बात यह है कि जो लोग दावा रखते हैं बुखारी शरीफ अमल करते हैं, उनका बुखारी शरीफ के अमल में सिर्फ इन दो तीन मसलों को उन्होंने बतौर नुमाइश के इख्तियार कर रखा है, मगर न बुखारी शरीफ के अमल में। दुआए कुनूत कब पढ़ रहे हैं? रुकू के बाद, और बुखारी शरीफ से साबित हो रही है रुकू से पहले। नमाज वित तीन रकत बुखारी से साबित हो रही है, ये पढ़ रहे हैं नमाज वित एक रकत। इसी तरीके से तस्मिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बुखारी शरीफ में आहिस्ता, और ये पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर ऊंची आवाज से। बुखारी शरीफ के अंदर तीन तलाक तीन होती हैं, इनके यहाँ तीन तलाक एक होती है। बुखारी शरीफ के अंदर दो हाथ से मुसाफा ज़रूरी है और मुसाफा दो हाथ से मसनून है, और इनके यहाँ मुसाफा एक हाथ से है। तो ऐसे आप देखते जाएंगे तो बेशुमार मसाइल आपको मिलेंगे। और मैं अपने तजिए के लिहाज से बता रहा हूँ कि 70% से ज़्यादा बुखारी शरीफ के मसाइल वो हैं दिन के इनके मसाइल टकरा रहे हैं, उनके खिलाफ अमल कर रहे हैं। दो तीन मशहूर इन्होंने लिए हुए हैं और दो तीन मशहूर को मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज़ कर देता हूँ। एक बात यह है कि जो बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है कि आमीन ऊंची आवाज़ से कहनी चाहिए। आइए बुखारी शरीफ पर चलते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि इज़ा क़ाल अल इमाम ग़ैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फ़क़ूलू के मानिए तुम कहो, कहना तभी होगा जब कोई सुनेगा, जब कोई सुनेगा नहीं तो कहना कैसे होगा। तो इसलिए हम ऊंची आवाज से कहते हैं, हम हदीस पे अमल कर रहे हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे यही नतीजा किया है कि आमीन ऊंची होनी चाहिए, लेकिन ये हजरत की फिका है, फिका बुखारी है, हदीस नहीं, हदीस में अल्फाज नहीं। आइए हजरत नाराज क्यों होते, चंद औरात पलटे वहां ये रिवायत है इसी सनद से इसी रावी रज़ियल्लाहु अन्हु से, इज़ा क़ाल अल इमाम समिअल्लाहु लिमन हमीदा फ़क़ूलू अल्लाहु रब्बना वलकल हम्द। वही फ़क़ूलू के फ़क़ूलू, जब कोई कहेगा, जब कोई सुनेगा तो कहने वाले का कहना शुमार होगा। तो लिहाजा आपका मुक्तदी तहमीद ऊंची आवाज से कहते हैं, نہیں. یفقولو کے معنی آپ کی مرضی کے ہو گئے, جہاں جی چاہا اس کے معنی بلند آواز کے کر لیے, جہاں جی چاہا اس کے معنی آہستہ آواز کے کر لیے. اب ہم سے ایک سوال ہے کہ آپ جو فقولو کے معنی آہستہ لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں؟ آئیے اس کا جواب مجھ سے آپ لے لیں کہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ دونوں حدیثوں کے اندر اس کے بعد جملہ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو گیا اس کی بھی بخشش, اور جس کا تحمید کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو گیا اس کی بھی بخشش. دونوں جگہ ایک ہی جملہ موجود ہے. تو آپ فرشتوں کے آمین تو سنتے ہوں گے نا, تو اسے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب فرشتوں کے آمین آپ نہیں سنتے تو اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ مسئلہ معلوم ہوا کہ آمین اس انداز سے کہیں, تحمید اس انداز سے کہیں کہ مخلوق نہ سنے. کون سنے؟ خالق کائنات سنے, تو اس پہ بخشش کا وعدہ ہے. تو لہذا آپ دیکھیں گے, پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ تول بات جو ہے اس سے بات ٹکرا رہی ہے فکانوی کی, یا حدیث سے ٹکرا رہی ہے. بات ہو گئی. اب آخری بات کہ جہاں حدیث سے ٹکرا رہی ہے اس حوالے سے ایک بات گزارش کر دیں کہ رفع یدین کا مسئلہ, کہ بخاری شریف کے اندر رفع یدین کی روایتیں موجود ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت, مالک بن حویرہ رضی اللہ عنہ کی روایت, ابن عمر رضی اللہ عنہ سے چار روایتیں, مالک بن حویرہ سے ایک روایت, اور امام بخاری رحمۃ اللہ کا نتیجہ رفع یدین کیا جائے. اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے حضرت, دیکھیں کہ بخاری شریف میں رفع یدین کی روایتیں ہیں, رفع یدین نہ کرنے کی روایت موجود نہیں. اس کا آسان جواب کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا رفع یدین کرنا, کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے آپ رفع یدین کر رہے ہیں, یا مالک بن حویرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے رفع یدین کر رہے ہیں, یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں صحیح سنہ سے روایت موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت نہیں فرماتے, ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے, ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے تو ان کی روایت پر میں اور آپ رفع یدین کیسے کریں گے؟ مالک بن حویرہ سنن کی روایت پہ آپ عمل فرما رہے ہیں تو ان سے سنن نسائی میں تین صحیح سندوں سے روایت موجود ہے کہ وہ سجدے کا رفع یدین بھی روایت فرماتے ہیں, اور آپ سجدے کا رفع یدین نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ آپ مالک بن حویرہ سنن کی روایت پہ بھی عمل نہیں کر رہے. عمل نہیں کر رہے تو کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ فقہ البخاری پہ عمل کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں بہت اونچا مقام ہے لیکن فقہ میں ان کا مقام تسلیم نہیں کیا گیا, اور امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں باکمال ہیں. یا فقہ میں باکمال ہیں تو فقہ میں کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح دی جائے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق